أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli kardeşler, kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Nisan suresinin 94. ayeti kerimesinde kaldık. İnşallah Rahman bugün çok önemli addettiğimiz bir iki mesele var konuşacağımız. Allah inayet ederse o hususların üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Hakikaten günümüzün çok böyle handikap düzeyinde ifade edebileceğimiz bir toplumsal hastalık. İnşallah Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amin olmayı nasip etsin. Ben hiç vakit kaybetmeden ayet-i kerimeleri mealen okumak istiyorum. 94. ayet-i kerimeyi ve sonrasında da 97'yi de okuyacağım ama vakti geldiğinde okuyacağım inşallah. Tabii ayete geçmeden önce öncelikle Rabbim karşılamaya hazırlandığımız son 10 güne girdik çünkü Kadir gecesini hakkıyla ifa edenlerden olmayı nasip etsin bize. Feyzinden, bereketinden, hayrından istifade eden okullardan olmaya nasip olmazlar kılsın. Yine Rabbim bayramlara da bizleri eriştirsin inşallah. Ben ayrıca unutturmazsa Rabbim sohbetimizin sonunda da yapacağım bu duyuruyu ama malum haftaya Arife olma ihtimali var. Dolayısıyla haftayaki sohbetimizi icra etmeyeceğiz. Ve bugünkü sohbetimizle birlikte düzenli olarak son iki sezondur yaptığımız üzere yine biraz ara vereceğiz inşallah Tefsir-i Furkan'a ve başlama tarihinde inşallah sayfamız üzerinden ilan edeceğiz. Dolayısıyla tam dakik bir tarih vermenin ötesinde başlayacağımız tarihi inşallah bizim sosyal medya sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. Evet, Nisan suresi 94 dedik. Ben inşallah şimdi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da üzerinde durmamız gereken hususlar var. Onları inşallah konuşacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 94. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Siz, daha doğrusu size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini arzu ederek, ona göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi dikkat ederseniz dostlar, bu ayet-i kerimenin içerisinde Allahu Azza ve Celle İyi anlayın ve dinleyin. Anlayıp dinleyin. İfadesini iki defa kullanmış bu ayet-i kerimenin içerisinde. Doğrusu Allah Subhanahu ve Teala'nın bu beyanatı hakikaten cazip bir dikkat. Ben de sohbetimin bir kısmını bu ayet-i kerimenin üzerinden bir mesele üzerine inşa etmeye çalışacağım inşallah. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede mealen tilavet ettim ama kaçıran kardeşler olmuştur. Ben mefhumen paylaşıyorum. Allahu Azza ve Celle savaş sırasında, savaş esnasında ben iman ettim diyen birilerine karşılık veren, onları katleden anlayışa birileriyle alakalı olarak Allahu Azza ve Celle siz iyi anlayıp dinlemeden niçin böyle bir hamle yaptınız diye ayet-i kerimede beyan ediyorum. Yani ayet-i kerimenin asıl konusu şu, eğer ki ayet-i kerimenin bünyesinden akıllarda kalıcı bir kavram, akıllarda kalıcı bir mefhum olsun istiyorsak, azık niteliğinde o da şu, ayeti kerime peşin hükümlü olmayı nehyeden bir ayeti kerime. İyi anlayıp dinleyin diyor yani. Adam ben iman ettim diyorsa onu iyicene bir tart, iyice bir anla, ondan sonra bir yargıya var diyor zımnen. Ve bu ifadeyi Allahu Azze ve Celle iki defa kullanıyor. İyi anlayıp dinleyin, iyi anlayıp dinleyin. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin bize azığı ön yargı konusunda ihtiyatlı davranmak ve peşin hükümlü olmamak. Ve biz maalesef az önce girizgahta ifade ettim, şöyle söylemiştim. Biz bu konuyla alakalı olarak hakikaten bir rahatsızlığımız var. Böyle kanserolojik bir hastalık gibi bütün bedenimizi sarmış vaziyette yani. Hakikaten bu konuyla alakalı muzdaribiz. Yani peşin hükümlüyüz. Birileriyle alakalı olarak sen böylesin, yok yok. Sen böyle demek istedin, yok. Şöyle demediysen de hakikaten böylesin. Bununla alakalı ciddi anlamda bir hastalığımız var. Bunu kabul ediyoruz. Allah bize tedavi olmayı nasip etsin. Çünkü ayet-i kerime hakikaten bu anlamda manidar. Şimdi ayet-i kerimenin nüzul sebebini inşallah aktarmak gayesiyle bir rivayet paylaşacağım sizlerle. Bu ayet-i kerimenin anlaşılmasına bu anlamda çok ciddi katkı sağlayacak inşallahü rahman. Ayet-i kerimeyi mealen tilavet ettim. Size selam verene siz iman ettim diyene siz bu anlamda itibar etmiyorsunuz. Peşin yargıyla yaklaşıyorsunuz diyor ya ayet-i kerime. Bunu hangi bağlamda indiğini, bu ayet-i kerimeyi Allahu Azze ve Celle niçin indirdiğini şimdi müfessirlerin kahir ekseriyetinin üzerinde durduğu bir rivayet üzerinden inşallah aktarma gayreti içerisinde olacağız. Dersimizin ana konusu şu, Allah için unutmayınız. Peşin hükümlü olmayı bu ayet-i kerime bize yasaklıyor. Kimseyle alakalı olarak, hiçbir camiayla alakalı olarak, hiç kimseyle alakalı olarak biz ön yargıyla yaklaşmayacağız. Yani gördüğümüzle bilmeden, emin olmadan bir hükme varmayacağız. Bu ayet-i kerime bize bunu öğretiyor. İbn-i Mace'nin sunaninde geçtiği üzere rivayeti paylaşıyorum. Ravisi ise İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Diyor ki İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir gazveye çıkmak üzere görevlendirildik. Biz diyor biz savaştaydık, biz bir gazvedeydik. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emri üzerine oraya gittik. Ve müşriklerle savaşıyorken diyor ki İmran bin Hüseyin rivayetinin içerisinde bu işi yapan da diyor akrabalarımdan bir tanesiydi. Bu notu düşüyor. Nedir o? Neyi yapan? Anlatacağım şimdi. Diyor ki akrabamın karşısında azılı bir düşman vardı. Onunla çarpışıyorken o esnada düşman kılıcını yere bıraktı. Ellerini havaya kaldırdı ve dedi ki ben teslim oldum ama ötesinde ben senin dinine İman ettim. Şehadet getiriyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet getiriyorum ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçisidir. İmran bin Hüseyin diyor ki düşman böyle teslim oldu ve İslam dininin müntesibi olduğuna da şehadet getirmesine rağmen benim akrabam o adamı katletti. Yalan söylüyorsun dedi ve mızrağını, kılıcını o adama sapladı ve öldürdü. Diyor sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına döndük. Kendisi meseleyi açtı ve dedi ki ya Resulallah zannediyorum ki ben helak oldum. İmran bin Hüseyin akrabasının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la olan diyaloğunu böyle anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah zannederim ki ben helak oldum. Diyor ki İmran bin Hüseyin Allah'ın Resulü telaşla 3 defa sordu. Niye? Seni helak eden sebep ne olabilir ki? Hele bir söyle. Yani sen ne yapmış olabilirsin ki helak olmaktan bahsediyorsun kardeşim? Söyle. 3 defa dedi diyor İmran bin Hüseyin. Sonra olan biteni anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah birisi muharebe esnasında kılıcını yere bıraktı. Teslim oldu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Şehadet getirdi. Buna rağmen ben onu katlettim ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen onun kalbini açıp da içine mi baktın? Ha? Yok ya Resulallah, yarsaydım da görebilir miydim diyor sahabe. Allahu Ekber. Ya Resulallah yarmış olsaydım yazar mıydı? Görür müydüm? Diyor ki öyle de göremezdin. Ama sen ki onun şehadetini kabul etmedin. Diyor ki İmran bin Hüseyin, Allah Resulü onunla konuşmadı. Allahu Ekber. Kalbini mi yardın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne biliyorsun onun şehadetinin sahih olup olmadığını? Bugün de bir tekfir hastalığıdır, gitmiyor mu yani? Ha? Demedin mi az önce bugün çok ciddi anlamda kanserolojik bir hastalıktır diye? Ya sırf böyle bir takım elbise giydi diye insan tekfir edilir mi? Kafir statüsünde böyle değerlendirilir mi yani? Allah için soruyorum ya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde içine açtığında baktın mı ne yazılıyordu? Nasıl bir şehadetti? Yok. Öyleyse biz onun şehadetini kabul etmek durumundaydık. Bu ayeti kerime bu İmran bin Hüseyin'in rivayet ettiği hadise üzerine indiğine dair müfessirlerin görüşü var. Dolayısıyla bu ayeti kerime ve inzal olan bu ayeti kerimenin nuzul sebebi olan bu hadisenin üzerinden bizim çıkarımımız, azımız şu dostlar. Kimseyle alakalı olarak kat'i delillerimiz söz konusu değilse peşin hükümlü olmayacağız. Allah bizi böyle hasletten muhafaza etsin. Hakikaten bir hastalık. Ya böyle bir elbise, böyle bir takım elbise giyindi diye bir insan tekfir edilir mi yani? Batı aşığı olduğuyla itham edilebilir mi yani? Bunu giydiğim için de söylemiyorum bunu. Bunu toplumsal bir hastalık olduğu için paylaşıyorum. Ama görüyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi bu anlamda eleştiriyor. Tavır koyuyor. İmran bin Hüseyin diyor ki konuşmadı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla. Niçin? Çünkü şehadet getirmiş birisinin zahiren şehadetini kabul etmedi diye. Dolayısıyla bizim bu ayeti kerimeden öğrendiğimiz dostlar, bizim bu ayeti kerimeden nasibimiz peşin hükümlü olmayacağız. Ön yargılı davranmayacağız. Bu hakikaten bir hastalık. Maalesef bugün öyle değil mi? Bugün biz bu toplumla yeniden İslam'ın bir hayatın başlayacağını iddia ediyoruz. Allah'ın izniyle bu olacak. Buna melekler de şahit olacak, müminler de şahit olacak Allah'ın inayetiyle. Biz diyoruz ki bu ümmeti Muhammed'de hayır var. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Yani hayırlı ümmet olmanın genlerini bu ümmet bedeninde, ruhunda, kalbinde, yüreğinde taşıyor Allah'ın izniyle. Bugün sosyal medyada gördüm. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Derse hazırlanıyorum. Sosyal medyada şöyle bir yazı gördüm. Diyor ki sakızın orucu bozup bozmadığı sorusunu soran bir ümmet diyor tevhidi anlamaz. Tevhidi bilmiyor olabilir ama anlamaz diyemezsin. Yanlış mı söyledim? Bilmiyor olabilir. Küfür nizamı olan demokrasi, laiklik, cumhuriyet, batılı sistemler Müslümanlara dejenere etmiş olabilir. Zihniyetlerini bozmuş olabilir. Ama bu ümmeti Muhammed'in yeniden kıyam etmeyeceğinin delaleti değildir. Bu ümmetin yeniden ayağa kalkamayacağını söyleyemezsin. Böyle bir ön yargıda bulunamazsın. Peşin hükümlü olamazsın. Diyor ki sakız orucu bozup bozmadığını tartışan birisi diyor tevhidi anlamaz. Tevhidi bilmiyor olabilir, haklısın. Tevhidi anlamaz diyemezsin. Çünkü bu ümmetin ruhunda, geninde hayırlı ümmet olmanın vasıfları var Allah'ın inayetiyle. Herkes de şahit olacak, bu ümmet yeniden kıyam edecek Allah'ın izniyle. Kimsenin ön yargılı olmaya hakkı yok. Onun için bu bugün bir hastalık. Biz diyoruz ki İslami hayatı Allah'ın izniyle biz bu ümmetle yapacağız diyor ki. O kafir. O da. Kimse kalmadı. İslami hayatı başlatacak etrafında kimse kalmadı subhanallah. Kimseyi tabir yerindeyse mazur görün, adam yerinden saymadın çünkü. Peşin hükümle bütün defterleri kapattın. Bir Müslüman bir Müslümandan yardım istiyor ya. Diyor ki o kafir, ona yardım etmem. Onun nezdinde kafir, peşin hüküm koymuş, duruyor orada. Bu bir hastalık. Biz iddia ediyoruz, bu ümmetle hayırlı işler yapılır Allah'ın izniyle. Onun için hiç kimseyle alakalı olarak ve toplumsal manada da bu ümmetin yüreğiyle, cesaretiyle, aklıyla kimse alay edemez ve peşin hükümlü de olamaz. Evet, kusurlar yok mu? Var. Bu ümmet zihnen dejenere olmuş mu? Vallahi olmuş. Bu ümmet Allah'ın nehyettiler ya bugün amel ediyor mu? Evet ediyor, doğru. Bu ümmetin şu andaki bulunduğu durum Allah Azze ve Celle'nin nezdinde hiç iç açıcı değil. Ama bu işin bu ümmetle olmayacağına delalet etmez. Bu anlamda peşin hükümde olmayacağız. Ya bir şey söyleyeyim mi size çok açık yüreklilikle he dostlar? Bugün bu ümmetten adam olmaz, bu ümmette hayır yoktur diyenlere istinaden diyorum ki ya ben Hollanda'da 12 sene kaldım. Bunu çok bir marif etmiş gibi de anlatmıyorum. Sadece tecrübe mahiyetinde paylaşıyorum. Yahu ben iman eden birilerinin kıyametmesinden bahsediyorum olmaz diyor. Yahu ben Hans'ın Hasan olduğunu gördüm elhamdülillah. Bir gün önce domuz eti yiyen, içki içen, gece alemine ne bileyim farklı farklı fuhşiyatların derdine düşen, peşine koşan, Allah Azze ve Celle'nin yani imanla alakası hiç olmayan birilerinin ertesi gün Allah Azze ve Celle'nin nehyettiklerinden hepsinden uzak kaldığına şahit oldum. Diyorum ya Hans'ın Hasan olduğuna şahit oldum. Değişti ya değişti. Olmaz dediğin bu ümmetin sen nesine güvenmiyorsun? Hiç Allahu Azze ve Celle'ye iman etmeyen, birlemeyen, tanımayan, inkar eden bir kafir iman ediyor. Subhanallah. Onunla alakalı ümitsizliğe düşmemek gerekirken, peşin hükümlü olmamak gerekirken, biz bugün ruhunda, geninde İslami hassasiyetleri olan, belki üzeri tozlanan bu ümmeti adam yerine koymuyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Öyle değil. Kimseyle alakalı peşin hükümlü olmayacağız. Ön yargılı olmayacağız. Yani Ömer de oluyor radıyallahu anh yapmış mesela. Ön yargılı davranmış yani. Hakem bin Kaysan. Şimdi radıyallahu anh diyorum. Ama rivayetin bir öncesi var bir sonrası var tabi. Bunu niye anlatıyorum? Asla ve asla peşin hükümlü olmayacağız. Biz işimizi yapacağız. Mikdad bin Amr radıyallahu anh'dır ravisi. İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçen bir rivayeti sizlerle paylaşıyorum. Kaynakça. Şimdi Mikdad bin Amr diyor ki biz bir yere Seriye'ye gittik. Nöbet gezerken, dururken Hakem bin Kaysan isimli diyor birisini komutanı daha doğrusu bir askeri yakaladık. Benim başıma emir olan birisi dedi ki şunu öldür gitsin. Mikdad radıyallahu anh diyor ki öldürmeye öldürelim de böyle bir adamın hükmünü Resulullah aleyhissalatu vesselam versin. Götürelim esir olarak Allah'ın Resulüne teslim edelim. O bununla alakalı nasıl bir hükme varacaksa Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o varsın. Götürüyorlar Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna. Hakem bin Kaysan Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldiğinde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam onu İslam'a davet ediyor. Hakem bin Kaysan diyor ki bu iş olmaz diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya dikkat edin. Dostlar diyor ki bu iş olmaz. Senin beni çağırdığın şeye ben asla iman etmem. Hakem bin Kaysan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidiyor dostlar. Dikkat edin. Bakınız. Vallahi burada çok nasibimiz var. Yer yer yapmıyor muyuz? Bir kere gidiyoruz. Ben gittim ona ya. Ondan bir şey olmaz. Helale bak hele. Bak sildik. Kaldırdık onu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hakem bin Kaysan. Bu iş olmaz ey Muhammed. Senin benden istediğin şey asla olmayacaktır dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün geldi. Hakem bin Kaysan'a dedi ki gel iman et. Gel dedi seni İslam'a davet ediyorum. Hakem bin Kaysan dedi ki şu çizgimden asla vazgeçmem. Sana iman yok. Yok. Gitti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hakem bin Kaysan'a ertesi gün geldi. Yine geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu İslam'a davet ediyor. Hakem bin Kaysan ısrarla diyor ki olmaz. O arada Ömer ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah bunun diyor müsaade et de anladığı dilden ben konuşayım. Müsaade et. Bu adamın diyor anladığı dili ben biliyorum. Bu adamı diyor bak kaç zamandır geliyorsun gidiyorsun İslam'a davet ediyorsun. Benim bildiğim burada herkes iman eder, bu adam etmez. Vazgeç. Çıkarıyor kılıcını Ömer radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah müsaade et şunun boynunu vurayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ömer'e hiçbir şey söylemiyor. Olumlu olumsuz. Hakem bin Kaysan'a diyor ki Hakem bin Kaysan gel iman et. Hakem bin Kaysan bunun üzerine ne dese iyi. Diyor ki sen bir anlat ya. O kadar ısrar ettin yani. Diyor ki senin derdin ne? Allah Resulü anlatınca Hakem bin Kaysan diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şehadet ederim ki artık Allah birdir. O benim ilahımdır. Sen de onun gönderdiği kulu ve elçisisin. Gelelim Ömer'e. Radıyallahu anh. Kendi ifadesiyle diyor ki bir geldiğimde bir de ne göreyim? Bu çizgimden asla vazgeçmem diyen Hakem bin Kaysan iman etmiş. O hakem var ya o hakem. Beni dünyada gelmişimi de geçmişi de beni mahcup eden bir adam. Böyle diyor kendisi. Ömer radıyallahu anh diyor ki gelmişimi de geçmişimi de mahcup eden adamdır Hakem bin Kaysan. Etmez dedim ama iman etti diyor subhanallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam başka bir rivayette yine İbn-i Sa'd'ın tabakatında şehadet getirince Hakem bin Kaysan ashaba dönüyor, Ömer'e dönüyor. Diyor ki ya sizin benden istediğinize icabet etseydim bizim akıbetimiz nar olacaktı, nar. Allahu Ekber. Yani peşin hükümlü olsaydım bundan bir şey olmaz, bundan asla bir şey olmaz. İman etmek kim, bu kim ya deseydim bizim akıbetimiz nar olacaktı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nar, cehennem. Ama Ömer radıyallahu anh'ın üzerinden biz peşin hükümlü olmamak gerektiğini öğrendik. Peki bizim işimiz ne? Peşin hükümlü olmayacağız da ne yapacağız? Yine bu rivayetin içerisinden de aslında çok şeyler öğrendik bu anlamda ama ben yine de söylemek istiyorum. Biz davette ısrarcı olacağız. Allah için herkes başını öne eğsin. Biz birer davetçiyiz elhamdülillah. Allah bizim ruhumuzu davetçiyken alsın. Gerek cihat meydanında, gerekse meydanlarda. Ama Allah bizi davetçi olmaktan beri kılmasın inşallah. Dostlar, biz birer İslam davetçisiyiz. Bizim bir derdimiz var. İslam yeryüzüne hakim olsun, hilafetin eliyle tatbik edilsin ve yeryüzü adalete doysun istiyoruz. Bizim çok kutlu bir mesajımız var. Çok ulvi bir davamız var ve biz davetçi olduğumuzu iddia ediyoruz. Bir kişiyle görüşmeye gitmemizin üzerinden bir daha da gitmiyoruz. Diyoruz ki ya abi ondan olmaz. Ya olmazı vardır doğru. Hakikaten olmayacaklar vardır. Ama İnanın bizim işimiz o değil. Bizim işimiz davette ısrarcı olmak. Davette ısrarla birlikte ısrarcı olmanın usluplarını aramak. Çayda konuştuysan bir dahakine yemekte konuş. Yemekte konuştuysan bir dahakine piknikte konuş. Yolculukta konuş. Bir vesileyle sen davette ısrarcı olmak durumundasın kardeşim. Olmak durumundayız. Çünkü bizim işimiz peşin hükümle karar vermek değil, davete hayırla insan kazandırmaktır. Bu davetin ucundan tutması için yiğitleri ele geçirmektir. Onlarla konuşmaktır, temas etmektir. Yoksa bizim işimiz oturduğumuz yerden bu adamın saçına kırağlar düşmüş, ağarmış, bu adamdan hiçbir şey olmaz demek değil. Saçı ağaranlar alınmasın onu kastetmiyorum. Hepimiz hayırlıyız. Bu anlamda neyi kastediyorum? Biz diyoruz ki ağarsın ağarmasın. Bizim işimiz gencine, yaşlısına bu daveti götürmek. İşimiz bu. Israrcı olmak, üslupları denemek, zorlamak o kapıyı. O kapıyı ben bu taraftan çalmadığım müddetçe öbür taraftan açan olmayacak. Olur mu? Sabaha kadar eşikte otursam, kapının eşiğinde beklesem, kapıyı çalmadan ama. Ve artık içeriden kim, rastgele, hangi saatte çıkacak bilmiyorum. Öğleye doğru mu uyanacak? Sabah vaktiyle işe mi gidecek bilmiyorum. Kapıyı açtığında ona şöyle bir serzenişte bulunma hakkım var mı? Ya geceden beri eşikte bekliyorum, bir açmadın kapıyı ya. Var mı öyle bir hakkım? Yok. Niçin yok? Çünkü ben kapıyı çalmadım. İşte bu davette ısrarcı olmak konusunu bize bugün Amr İbni Cemuh ve oğlu Muaz bin Amr anlatacak. Bilir misiniz onların hikayesini? Allah onların hepsinden razı olsun. Amr İbni Cemuh, o radıyallahu anh diyorum ama evvelinde çok iyi bir putperest. Öyle böyle değil. Yani hakikaten putuna çok kıymet veren birisi. Putunun adı Menat. Amr İbni Cemuh Mekke'den böyle hoş sadaları duymuş. Hoş da İslam'ın sedasını duymuş. Medine'yi çalmış yani o kapı. Hemen eşine gelmiş. Demiş ki hanım, Mekke'de yeni bir dinin temsilcisi varmış. Sakın ha, olur da karşılaşırsak hiç itibar etmeyelim. Hanımını tembihlemiş. Amr İbni Cemuh'un gözünde bir tek Menat'ı var. Çok değerli onun için radıyallahu anh. Tabi aradan bir süre geçiyor. Akabe 1, Akabe 2. Mus'ab Medine'de çalmadık kapı bırakmamış. Hakikaten İslam'ın hoş sedaları Medine'de çalkalanıyor. Eve geliyor Amr İbni Cemuh bir telaşla. Hanım diyor, hanım, bir genç var ki Medine'de ben duydum, hiç görmedim ama o Mekke'deki o İslam dinini tebliğ ediyormuş. Aman ha aman. Bizim Muaz var ya Muaz. Bizim evladı ondan uzak tut. Söyle bizim Muaz'a onunla gördüğü yerde asla konuşmasın. Sokağını değiştirsin. Yönünü değiştirsin. Yani olur ya bir yerde karşılaşırlar. O genç var Mekke'den gelen, İslam'ı anlatan, ona itibar etmesin. Muaz'ı sıkı sıkı tembihle, oldu mu görürsen hanım demiş. Hanımı da demiş ki Amr, istersen demiş sen bu meseleyi Muaz'ın kendisiyle konuş. Demiş ki niye? Demiş o iş çoktan bitti. Ne yani demiş. Demiş senin oğlun o dinin müntesibi. Hemen çağırmış oğlunu. Demiş Muaz, oğlum sen ne yaptın? Demiş baba, ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elçi olarak getirdiği dinin müntesibiyim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed kulu ve elçisidir. Oğlum sen ne yaptın? Ben seni ondan uzak tutmaya çalışırken, bunun derdiyle dertlenmişken sen iman etmişsin. Amr İbni Cemuh diyor ki oğlum Muaz, sizin o peygamberiniz getirdiği risaletten bana bir şeyler okur musun? Dinle lütfen hocam. Diyor ki tabi baba. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة سورة سنوك يا بابا سنة. Diyor ki oğlum, senin peygamberin getirdiği din bu mu? Diyor ki baba bu. Diyor ki ben çok etkilendim evlat. Ama diyor Menat'a sormam lazım. Diyor ki Menat'a sormam lazım. Yani o onay verirse diyor din şey iyi. Söylediklerin diyor cazip yani. Geleceğim yer ne biliyor musunuz? Israrcılık. Şimdi oraya geliyorum. Gidiyor Menat'ına tabi. Ya ne diyecek Menat, subhanallah. Muaz oğlu da bir an evvel yani o atmosferi yakalamışken babasının iman etmesini istiyor. Babasından ses seda yok. Bu sefer dinin fakihi Muaz bin Cebel'le istişare ediyor. Diyor ki Muaz ne yapalım babamın iman etmesi için? Dertlenmiş subhanallah. Kaygılanmış babası için. Onun imana, iman dairesine girmesi için hakikaten can hıraş bir mücadele veriyor Muaz. Muaz bin Cebel diyor ki ben bir uslup buldum, dur sen. O Menat'a soracağım dedi, öyle mi? Tamam. İşe gittiğinde Amr bin Cemuh bu taneye giriyorlar. Onun o Menat'ını alıyorlar. Affedersiniz, affınıza sığınıyorum. pislik çukuruna atıyorlar. Amr ibn Cemuh geliyor, eve uğramadan puthaneye gidiyor. Menata bakıyor ki menat yok. Nerede olabilir? Bir ön sokağa bakıyor, bir arka caddeye bakıyor. Bakıyor ki böyle pislik çukurunun içerisine atmışlar. Diyor ki sana ne oldu? Alıyor, cılalıyor, koku sürüyor, tekrar parlatıyor, puthanesinde aynı yerine koyuyor. Muaz, ısrarcılık dedim ya. Ertesi gün bakıyor ki puthaneye tekrar babası koymuş ya putu. Gidiyorlar, onlar da aynı yere atıyorlar. Hiç kimseye böyle fark ettirmeden. Amr ibn-i Cemuh geliyor. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Aynı olay. Bakıyor ki pislik çukurun içerisinde. Geliyor, cılalıyor, koku sürüyor. Tekrar onu sevimli hale getiriyor. Puthanede eski yerine koyuyor. Ertesi gün bakıyor ki yine yok. Burada evlatlarının ısrarcılığının altını ben de ısrarla çizmek istiyorum. Üçüncü gün, dördüncü gün artık Amr ibn-i Cemuh pislik çukurundan kaldırıyor menatı. Diyor ki menat, eğer sen de hayır olsaydı diyor, sen pislik çukuruna düşmezdin. Diyor ki belli ki sende hayır yok. Sende güç yok. Sen ilah olacak kudrete sahip değilsin. Hemen gidiyor evladının yanına. Diyor ki oğlum, senin bana anlattığın şeylere ben iman ettim. Senin getirdiğin şeylere ben iman ettim evlat. Allahu Ekber. Bir, iki, üç, dört. Kaç defa attılar belki o pislik çukuruna o menatı. Sırf babasını kazanabilmek adına. Bunun uğrunda. Ne kutlu bir mücadele. Bakınız. Aklını kiraya vermiş. Tabir yerindeyse evvelinde söylüyorum. Menata tapan, putperest olan Amr İbni Cemuh'un serüvenine bakınız ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ondan için ne diyecek? Gün Uhud. Artık o eski Amr yok. Amr İbni Cemuh radıyallahu anh. Allah ve Resulünün kendisinden razı olduğu yiğit. Amr ibn-i Cemuh topal bir adamdır. Ayağı aksayan bir sahabedir. Uhud davetinde bulunduğunda Resulullah geldi evlatlarına dedi ki evlatlar ben cihada gidiyorum. Evlatları dedi ki Muaz imanına vesile olan o yiğit evlat. Dedi ki baba Allah sana müsaade etti gitme. Sen ayağı aksayan bir adamsın. Otur sağlamlar gitsin biz gidelim dedi. Vallahi dinin o yüceliğine ermiş Amr ibn-i Cemuh dedi ki siz benim cennetime mani olmak istiyorsunuz. Sizi Allah'ın Resulüne şikayet edeceğim. Gitti aksayan ayağıyla Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına. Kendi öz evlatlarını Resulullah'a şikayet etti. Dedi ki benim evlatlarım benim cennetime engel olmak istiyor ya Resulallah. Şikayetçiyim senin huzurunda. Neymiş ya Resulallah? Benim ayağım aksıyormuş. Allah'ın Resulü dedi ki Amr doğru demişler. Sen istiyorsan gitmeyebilirsin. Allah seni muaf tutmuş. Döndü bu sefer evlatlarına. Siz de babanızın cennet yolunu açın. Gitti. Amr İbn-i Cemuh Uhud'da şehit düşenlerin arasındadır. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam onun böyle naaşını şehit olmuş halini gördüğünde ashaba seslendi. Dedi ki ke'enni anzur sanki ben buradan sağlam bir ayakla cennetin yeşilliklerinde dolaşan bir Amr görüyorum dedi Resulullah. Allah ona sağlam ayak vermiş. Sağlam ayağıyla cennetin yeşilliklerinde dolaşan Amr'ı buradan görüyorum dedi Resulullah. Nereden? Nereye? Ne vesile oldu? Israrcı bir davetçi. Israrla davetini kovalayan, koşturan yiğitler. Biz, ben kendi nefsim adına söylüyorum. Bir kere gidiyorum sonra. Oturuş da onun iyi değil ya. Böyle bir nasıl oturuyor ya? Ona olmaz. Kapattım. Aleyhissalatü vesselam'ı gördük nasıl ısrarcı olduğunu ve Amr ibn-i Cemuh'un üzerinden ve evlatların üzerinden de nasiplendik diye düşünüyorum dostlar. Tabii bununla birlikte 97. ayeti kerimede ben inşallah mealen tilavet etmek istiyorum. Onda da böyle çok kısa değinmek istediğim birkaç husus var. 97. ayeti kerime de bu anlamda hakikaten bir hastalığımızı tedavi eder nitelikte. Mealen tilavet ediyorum. Bismillah. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne iş idiniz? Niye böyle oldunuz? Niye bu hale geldiniz? Tavizkar tutumdan bahsediyor ayeti kerime. Mefhum olarak söylüyorum. Bunlar biz yeryüzünde çaresizdik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi? Yani mazeret üretmeyin diyor Türkçesi. Hicret etseydiniz ya dediler, işte onların barınağı cehennemdir. La havle ve la kuvvete illa billah. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Bu ayeti kerime bu anlamda vakti de iktisatlı kullanmak adına bize şunu anlatıyor. Yani diyor ki bahanecilik zihniyetine sahip olmayın. Dinden ödün vermeyin. Tabii bunun şartları var. İkrah-i mulci diye ifade ettiğimiz örneğin uzuvlarımızın kesilmesi, ölümü hissedecek kadar işkenceye tabi tutulmak, o zaman kişi durduğu düşüncesinden, dinin bir takım hükümlerinden taviz verebilir mi? Verebilir. Buna Ammar örneği bu anlamda verilebilir. Ama biz buraya girmiyoruz. Bu ayetin mesajı şu. Diyor ki, imtihan olunacaksınız. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ اَحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ يَأْتُكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin çektiğini çekmeden gireceğinizi mi zannettiniz? Yoksa insanoğlu iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmayacağını mı zanneder? Yine bu minvalde ayet-i kerimeler var. Biz imtihan olacağız. Ve imtihan olduğumuz zaman İslam'ın bizden istediği, şeriatın bizden istediği, Allah ve Resulü'nün bizden istediği duruş tavizsiz bir tutum. Yani taviz vermeden durduğumuz yerde duracağız, bir takım mazeretler de üretmeyeceğiz. Ben şimdi çok iyi olduğumuz iki tane alandan bahsetmek istiyorum. Bir, biz şer'i hükme muhalif konusunda bayağı iyiyiz. Maalesef iyiyiz. İroni olsun diye söylüyorum. Faiz haram mı? Haram. Türkiye'nin kahir ekseriyeti faizle iştigal ediyor. Kredi çekmiş. İçki haram mı? Haram. Türkiye gibi bir yerde 1.8 milyar litre içki tüketiliyor. Ama asıl bu ayet-i kerimenin mesajı şu. Biz ihmal ediyoruz. Bu ayrı bir acınası bir durum. Daha da kötüsü ise dostlar, daha da kötüsü ise yapmış olduğumuz, Allah-u Teala'nın nehyetmiş olduğu davranışları biz bir takım bahanelerle meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Yani bahanecilik zihniyeti konusunda üstümüze yok. Kompetan olmuşuz. Mahiriz yani o alanda. Çok iyiyiz. Haram işliyoruz. Bu zaten bir facia. Bu facianın daha da ötesi biz mazeret üretiyoruz. Diyorum ki kardeşim niçin namaz kılmıyorsun? Diyor ki inşaat sektöründe çalışıyorum, üzerim tozlu. Namaz kılmadığına mı yanarsın? Ürettiği mazerete ve bahaneye mi yanarsın? Kardeşim faizle ilgili Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır demiyor mu? Haram kılmıştır diyorum Allah. Sen peki nasıl olur da krediyle ev alırsın diyorum. Diyor ki hocam vallahi diyor mu, demiyor mu hadiste Allah'ın Resulü iyi bir ev, mesken? Ben diyor hadisle amel ettim. Yani bahaneyle alakalı olarak bir problemimiz yok. Üretiyoruz. Bu ayeti kerimenin bize öğretisi diyor ki bahane üretmeyeceksiniz. Şeriatın ölçü koymuş olduğu şer'i mazeretler dışında İslam'dan ödün vermekle alakalı bizim bir lüksümüz yok. Bu ayetin mesajı bu. Ve biz bu konuda maalesef bu anlamda çok ciddi anlamda söylüyorum sınıfta kaldık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her konuda örnek olduğu gibi bu konuda da örnek olmalı. Vallahi tavizsiz bir tutum sergilen bir peygamberi anlamak adına şu rivayeti paylaşıyorum. Vallahi ya ammi لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Vallahi ey amcacığım yeminle söylüyorum ki durduğum yerden taviz vermem düşüncesiyle, gayesiyle güneşi sağıma, ayı da soluma verseniz bu işten asla vazgeçmem. Buyurun. Namaz kılmayı kendisinden öğrendiğimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam tavizsiz bir duruşun nasıl sergileneceğini gösteriyor bize. Daha bir ilginç hadis paylaşayım sizinle. Bukhari kaynaklı, eğer hafızam yanıltmıyorsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan durduğu yerden vazgeçmesi uğrunda teklifler sunuluyor. Gel diyorlar, bu işten vazgeç. Gel şöyle yapalım. Gel böyle yapalım. Bugün bizden istenildiği gibi demokratik sistemin bize zorla dikte etmeye çalıştığı bir din anlayışı bize bugün bu zorlanmıyor mu? Namazını kıl ama idari işlere karışma. Namazını kıl ama diğer taraftan faiz de ye. İçki kendisi içmiyorsa tamam canım, orada bir problem yok. Böyle bir ılımlı İslam, Batı modelli bir İslam bize bugün enjekte edilmeye çalışılmıyor mu? Yanlış mı söylüyorum? Dünden çok farklı değil. Kenarları törpülenmiş, her yere kolaylıkla yuvarlanabilen bir din. Biz böyle bir dini istemiyoruz. Bizim dinimizin köşeleri var. Sarsılmaz. Asla törpülenmez. Yuvarlamsı olmaz. Köşeli bir dine iman ediyoruz biz. Başı la, sonu da illallahla bitiyor. Olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan taviz verilmesi istendiğinde dedi ki, sizden biriniz buradan kalksa, gitse, güneşe ulaşsa, güneşten bana bir ateş parçası getirse, önüme serse, bu iş olmaz. Soruyorum size, güneşe gitmek mümkün mü? Değil. Hadi gittik diyelim, ben biraz cömert davrandım böyle. Ha? Gitti. Ateş parçası alması mümkün mü? Değil. Anlayın diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Böyle yaptınız ya, böyle yaptınız yani. Oldu. Getirdiniz, bu dediniz ki güneşten bir parça, ben yine vazgeçmem diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl bir istikamettir? Bu nasıl bir kamettir? Bu nasıl bir duruştur? Vallahi bizden istenen de bu. Tavizsiz bir tutum, tavizsiz bir din anlayışı. Allah bize olmayı nasip etsin inşallah. Ben daha da fazla sözü uzatmak istemiyorum. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Rabbim bize istikamet versin. Rabbim bayrama hilafet sancağının altında münadinin Allahu Ekber nidalarıyla girmeyi bize nasip etsin inşallah. Bu Ramazan ayını hilafetsiz geçirdiğimiz son Ramazan ayı kılsın. Allahu Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Ben kapatmadan önce başta yapmış olduğum duyuruyu yeniden yapmak istiyorum. Malum haftaya Allahu Alem büyük bir ihtimal Arife günü olacak. Tabi hilali gözetleyeceğiz. Bu çerçevede bayramın hangi gün olduğu ile alakalı karar vereceğiz İnşallah. Ama biz her halükarda Perşembe gününü, yani Tefsir-i Furkan'ı bu anlamda yapmayacağız. Ve son iki sezondur yaptığımız üzere yine kısa bir süreliğine aranızdan ayrılacağız. Bir ara vereceğiz Tefsir-i Furkan'a. Ama tam başlama tarihiyle alakalı bir netlik olmadığı için de şimdiden şu tarihte başlayacağız yaz sezonu sonrası diyemiyorum. Onun için sosyal medya hesaplarımızı ve bir takım yerlerden yapacağımız duyurulardan inşallah haberdar olursunuz. Biz başlayacağız zaman inşallah bir vesileyle sizlere duyurmuş oluruz. Allah-u Teala şimdiden bayramınızı mübarek kılsın. Tebrik ediyorum. Kadir gecenizi hayırlı eylesin. Bereketle eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.